Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 dzień stycznia, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wnioskuje o areszt dla domniemanego nożownika z Bukowiny Tatrzańskiej. Decyzja sądu najpewniej dziś. W Gdańsku znów spłonął samochód. Osobowe BMW zapaliło się nocą w hali garażowej. Ewakuowano 20 osób. Kiedyś bezdomni, dziś zasiadają w zarządzie fundacji pomagającej osobom bez dachu nad głową. Historia dwojga Hiszpanów za chwilę. Usłyszał już zarzuty, teraz może trafić do aresztu na 3 miesiące. Dziś spodziewana jest decyzja zakopiańskiego sądu w sprawie domniemanego nożownika z Bukowiny Tatrzańskiej. 26-letni obcokrajowiec według śledczych podczas awantury wielokrotnie ranił nożem 2 mężczyzn. Jeden z nich zmarł, drugi w ciężkim stanie trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło w noc sylwestrową przed jedną z karcz w Bukowinie. Zatrzymany w Warszawie 26-latek, który według śledczych zaatakował nożem w Bukowinie Tatrzańskiej dwóch mężczyzn, został już przesłuchany w zakopiańskiej prokuraturze. Wiadomo już, że zostały mu postawione zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Śledczy nie zdradzają jednak żadnych szczegółów, nawet tego, czy oskarżony przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Sąd rejonowy rozpatrzy natomiast wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego mężczyzny. Nadal również żadna z osób prowadzących sprawę nie potwierdza informacji o przebiegu całego zajścia, które przedstawia część świadków. Według nich jeszcze w restauracji zaatakowani później mężczyźni wielokrotnie zachowywali się wobec obcokrajowca wulgarnie i go prowokowali. Gdy ten wraz z żoną i dziećmi opuścił lokal i chciał odjechać samochodem, grupa ludzi również zablokowała mu wyjazd i kołysała autem. I wtedy właśnie miało dojść do szamotaniny i zadania ciosów nożem. Prokuratura, zasłaniając się dobrem śledztwa, odmawia jakichkolwiek informacji w tej sprawie. Zakopane, Przemek Bolechowski, Radio Kraków. Pożar samochodu i ewakuacja mieszkańców w Gdańsku. Osobowe BMW zapaliło się w hali garażowej. Ogień pojawił się około 1:00 w nocy. W czasie akcji ewakuowano 20 okolicznych mieszkańców. 11 osób z objawami podtrucia przetransportowano do szpitala. Przyczyny zapalania się samochodu nie są znane. Ustalają je policjanci i eksperci. Minister spraw zagranicznych leci do Ameryki. Dyplomaci podkreślają, że to bardzo ważna wizyta. O programie tej podróży Wojciech Cegielski. W Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji spotka się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Johnem Kerrym, a także z doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa Susan Rice. W planach wizyty Grzegorza Schetyny są także spotkania z amerykańskimi kongresmenami oraz Zbigniewem Brzezińskim, jednym z największych autorytetów w dziedzinie światowego bezpieczeństwa. To jest szczególny kontekst wizyty ze względu na sytuację w naszym regionie, w świecie. Dominująca tematyka to sprawy bezpieczeństwa, zarówno w kontekście Ukrainy, jak i w kontekście Bliskiego Wschodu. Współpraca polsko-amerykańska, również współpraca w ramach NATO, podkreśla rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski. Podróż do Ameryki będzie pierwszą wizytą Grzegorza Schetyny poza Europą. Minister spraw zagranicznych będzie też pierwszym polskim politykiem rządowym, który odwiedza Waszyngton od czasu wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego we wrześniu ubiegłego roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ekipy, które poszukują szczątków samolotu linii Air Asia, walczą z czasem. Mija 10. dzień od katastrofy maszyny. Czarne skrzynki jeszcze tylko przez około 20 dni będą wysyłać sygnał, który umożliwia ich odnalezienie. Indonezyjskie władze poinformowały, że dziś pod wodę udało się zejść ekipom nurków uczestniczących w poszukiwaniach wraku samolotu. W ostatnich dniach dzięki sonarom zlokalizowano 5 dużych obiektów, które mogą być fragmentami kadłuba i części ogonowej, gdzie znajdują się czarne skrzynki. Przez ostatni tydzień akcję poszukiwawczą utrudnia zła pogoda. Wysokie fale i silne prądy morskie uniemożliwiały pracę nurków, a niski pułap chmur samolotów patrolowych. Do tej pory z morza wyłowiono niewielkie fragmenty maszyn i jej wyposażenia, które świadczą o tym, że samolot uległ katastrofie. Nie odnaleziono większości ciał pasażerów i członków załogi. Indonezyjskie władze zawiesiły licencję linii Air Asia na trasie Surabaya-Singapur, na której doszło do katastrofy. Wypadek wydarzył się w dniu, kiedy linie nie miały pozwolenia na rejs. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Jeszcze niedawno sami mieszkali na ulicy, teraz to oni pomagają bezdomnym. Kobieta i mężczyzna znaleźli się w kierownictwie fundacji z Barcelony, która pomaga osobom bez dachu nad głową. Od ponad 28 lat w warsztatach organizowanych przez fundację uczestniczy codziennie średnio po 150 osób. Wielu dzięki takiej pomocy znalazło pracę i schronienie. Do zarządu fundacji weszła para bezdomnych. Oboje mają po 60 lat. Kobieta ma ukończone studia wyższe, a mężczyzna próbował swych sił w różnych zawodach, ale tracił kolejne miejsca pracy. Oboje przez lata mieszkali w Barcelonie na ulicy. Pracujemy z osobami, które są w takiej sytuacji od 6-7 lat. Uznaliśmy, że nikt tak dobrze jak one same nie wskaże nam, jak najlepiej pomóc bezdomnym. Chcemy słuchać wskazówek nowych członków zarządu i korzystać z ich doświadczenia, mówił kierujący fundacją Arels Paco Gea. Pierwsze decyzje już zapadły. Opuszczona fabryka, w której mieści się placówka, będzie otwarta dla bezdomnych przez cały dzień, a nie tylko popołudniami jak dotychczas. Fundacja zaprosi też do współpracy katalońskie uniwersytety. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Wtorek słoneczny, ale zimny. Prawie wszędzie mróz. Największy do minus 7 stopni w Suwałkach. W Białymstoku minus 6, w Lublinie minus 4, w Katowicach minus 3, w Poznaniu minus 1. Plus 1 w Koszalinie, a 2 stopnie powyżej zera w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę.

Lauryn Hill na początek tej godziny do południa. Cudowna. Równie cudowna Ania Wygórska, która dziś za konsoletą zadała przed chwilą pytanie, ile ważyć może książka Włodzimierza Kalickiego Zdarzyło się, o której dziś mówimy, jest powracającym motywem w naszej audycji. Myślę, że 2,5 kilo to na pewno. No ale tu jest 366 opowieści z całego świata, z historii świata. Podróż przez wieki. To może kolejna w tej chwili. Wracamy do stycznia 1905. Popołudniowe słońce sięga dna gigantycznej dziury w ziemi o powierzchni 30 hektarów, pisze Włodzimierz Kalicki. I to jest opowieść, która nas przenosi do Transwalu na południu Afryki. No i do takiego miejsca, w którym odkrywano skarby. Nieprawdopodobne. Początek XX wieku, czyli 1905, gorączka złota. Teraz opowiem o farmerze. Nazywał się Joachim Prinsloo i słynął z tego, że zawsze instynktownie wykupywał ziemię, gdzie kryło się jakieś bogactwo. No to miał szczęście człowiek. W trzecim miejscu, do którego się przeniósł, odkryto wielkie złoża diamentów. Znalazł się inwestor Thomas Cullinan, który wykupił teren i wybudował kopalnię, na terenie której właśnie 26 stycznia 1905 roku znaleziono największy w dziejach świata diament. W tej kopalni pracował menedżer. Nazywał się Frederick Wells. Po południu bardzo lubił się przejść po odstrzeleniu hałd ziemi i przyjrzeć się im uważnie, bo może tam coś ciekawego znajdzie. Chodził popołudniami tylko, ponieważ zachodzące słońce powodowało, że diamenty w tych odstrzelonych hałdach ziemi pięknie błyszczały. To były surowe diamenty, więc one przypominały kawałki potłuczonego szkła z bardzo grubej, białej butelki bezbarwnej. One były matowe, niepozorne i naprawdę tylko fachowiec znajdował to. Robotnicy i koledzy robili mu bardzo często takie grube kawały, to znaczy tłukli butelki, ścierali, matowili je piaskiem i szybko ukradkiem podtykali gdzieś tam wysoko na zboczu i on biedak się tam drapał parę metrów w górę po to, żeby znaleźć szkło z butelki. I tak właśnie szedł sobie, zobaczył błysk. No to z obowiązku się tam wdrapał. A jak się wdrapał, to wyjął kawałek szkła, albo diamentu, ale raczej bez szkła. Ten kawałek podobny matowego szkła substancji miał 12 cm długości. Złapał go i już chciał go wyrzucić, bo był pewien, że to kolejny dowcip kolegów. Coś go jednak tknęło. Zaczął badać go takim podręcznym, przenośnym sprzętem optycznym i zobaczył, że to jest bajecznie czysty, ogromny, absolutnie bajeczny, kosmiczny jakiś twór boski. Dochodzimy do puenty smutnej. Okazuje się, że tak możliwe, że było. Układ naprężeń wewnętrznych w tym kamieniu wskazuje, że był dużo większy. Był ogromny, wspaniały, zwarty diament, który został rozerwany wybuchem i tylko jakiś odprysk został znaleziony. I wszyscy o tym milczą, bo z żalu oszaleli. Tę część, którą wydobyto, nazwano Kalinan, ważyła dokładnie 3106 karatów, czyli 621,2 grama. Podzielono ją na 96 małych brylantów i 9 większych, z których dwa znajdują się w regaliach królewskich, stanowią część brytyjskich regaliów królewskich. Nie mamy dostępu do skarbca w pałacu Buckingham, ale na profilu facebookowym z najwyższej półki można zobaczyć zdjęcie górnika, który trzyma ten diament, Cullinan. No, naprawdę coś cudownego. Mimo, że zdjęcie czarno-białe, to wydaje się, że diament lśni. Michał.Nogaś@polskieradio.pl. Książki mamy dziś do przekazania. Wciąż mogą Państwo próbować mnie przekonać, choć maili już jest kilkaset. I Told You So, to New Order. Ciężko w to uwierzyć, ale ta płyta już ma 10 lat, a dalej znakomicie brzmi. Dostaliśmy informację wspólnie z Anią Regulską od pani Karoliny, że książka Włodzimierza Kalickiego waży 1,9 kg. Tyle wskazała nasza waga, pisze pani Karolina, ale dodaje, mam słabe baterie, więc trzeba wziąć pod uwagę błąd pomiaru. No to załóżmy, że 0,5 kg to jest błąd pomiaru. My szacowaliśmy, że to 2,5, tymczasem prawdopodobnie 1,9. Tyle waży 366 kapitalnych opowieści. Niedługo po nie wrócimy, ale teraz spotkanie z płytą tygodnia. Mailem przypomnę michał.nogaś@polskieradio.pl. Państwo walczą, próbują zdobyć książkę Zdarzyło się, a SMS-owo 71335. W tej chwili rozdamy dwa egzemplarze najnowszego albumu Foo Fighters Sonic Highways in the Clear na naszej antenie 25 minut po 10. In the Clear, Foo Fighters z naszej płyty tygodnia Sonic Highways. Egzemplarze przyznane.

Fish, Amade, Tworzywo, Justyna Święs, Ślady. Na szczycie naszej listy przebojów, na miejscu pierwszym ta piosenka. A na drugim Justyna Święs, Fish, Amade, Tworzywo i Pył. Zobaczymy, co się wydarzy w ten piątek. Maile od Państwa w sprawie książki Zdarzyło się Włodzimierza Kalickiego płyną. A to jest dopiero historia. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Uważała się za niezłą tancerkę, gdy żyła mama, razem ze szkolnym kolegą przekradała się do klubu w Harlemie, czyli w Nowym Jorku. Za parę centów uczyli się najmodniejszych kroków. Potem zaczęli zarabiać tańcem w murzyńskich klubach. Ich popisowym numerem był Suzy Q, szaleństwo harlemowych parkietów. Uwielbiała też śpiew. Nigdy nie zdarzyło się, by w chórze kościelnym zaśpiewała choćby jeden fałszywy dźwięk. Słuchała płyt coraz popularniejszego jazzmena Louis Armstronga i najpopularniejszej czarnej grupy wokalnej Boswell Sisters. Naśladowała ich. Gdy miała 17 lat, wyprowadziła się od ciotki i zamieszkała na ulicy. Tak się zaczyna opowieść z 21 listopada 1934 roku. Czy już się Państwo domyślają, kto może być bohaterem tej opowieści? Wielka dama jazzu nie miała łatwego początku i pewnie nikt się nie spodziewał, że kiedyś nazywać się ją będzie pierwszą damą piosenki. Nawet ci, którzy 21 listopada 1934 roku byli świadkami debiutu Ella Fitzgerald. Ella była dzieckiem marginesu. Na życie zarabiała stróżowaniem na ulicy przed domami publicznymi. Patrzyła bystrze, czy nie zbliża się nalot policyjny. To był jej pomysł na życie i jej fach. Miała wtedy 15-16 lat. Krótko mówiąc, start do życia miała bardzo kiepski. Na jej szczęście w Harlemie była taka moda na poszukiwanie młodych talentów. Najsłynniejszy konkurs miał miejsce w Apollo Theater. Właściciel wykombinował sobie coś takiego. Co tydzień robi konkurs na nowy talent i ten talent później, za darmo, otrzymuje prawo do śpiewania przez cały tydzień dla gości do kotletów i do bourbona, aż do następnego konkursu. O niczym więcej Ella nie marzyła. Chciała wystartować wreszcie do życia estradowego. Nie miała butów, więc przyszła w męskich, za dużych butach. Wszyscy trzymali się od niej z daleka, ponieważ ta dziewczyna była się raz na miesiąc, no, albo na 2-3 tygodnie, no, jak się udało. Kiedy ją wypuszczono na scenę, była tak zestresowana i stremowana, że zaczęła popiskiwać, wypadła kompletnie żałośnie. Publiczność ją wygwizdała i wtedy właściciel tego Apollo Theater ujął się i powiedział: ludzie, dajcie jeszcze jedną szansę, może ona zaśpiewa. I to ją tak strasznie zmobilizowało, że zaśpiewała dwa znane powszechnie standardy, ale tak wspaniale zrobiła to, że dosłownie w ciągu paru minut stała się gwiazdą i wszyscy, którzy interesowali się muzyką w Harlemie, od tego czasu mówili o niej. Dodajmy jeszcze, o czym można w książce Zdarzyło się przeczytać, że właściciel Apollo Theater jednak nie pozwolił Ellie występować przez obiecany tydzień, no a to ze względu na jej biedny, o którym już słyszeliśmy, wygląd. Mimo to dostrzegł ją Chick Webb i zaprosił do swojej słynnej orkiestry swingowej. I tak to się zaczęło. Ella Fitzgerald.

leci od zmierzchu po blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Brzask. To Skubas. Za 14 minut 11 z maili, które od Państwa otrzymuję, przypomnę adres michał.nogaś@polskieradio.pl. Między prośbami o książkę można też wyczytać, że to jest niezwykle potrzebne i interesujące wydawnictwo, zdarzyło się. Tak, za chwilę wrócimy do opowieści Włodzimierza Kalickiego, ale wcześniej taka przepiękna piosenka Alanis Morissette sprzed lat. Jest 24 grudnia 1938 roku. Wigilia. Atom pęka na śniegu. To tytuł felietonu kolejnego Włodzimierza Kalickiego, który znalazł się, tenże felieton, w książce Zdarzyło się. Dwie postacie siedzą na kłodzie w samym środku ośnieżonego lasu. Jedną z nich jest Lis Meitner, austriacka fizyk jądrowa. Wspólnie z Otto Hahnem prowadzi badania nad rozszczepieniem atomu. Właściwie prowadziła aż do Anschlussu Austrii, kiedy jako Żydówka z pochodzenia musiała uciec z kraju. Trafiła do Szwecji, gdzie odwiedził ją Otto Frisch. Ona się spotkała ze swoim siostrzeńcem na emigracji w Skandynawii w zimie i kiedy tak spacerowali i dyskutowali o fizyce jądrowej, rozszczepienia atomu, ona właśnie wpadła na to, jak to może wyglądać. Niesamowita to była dla mnie historia. Ta sceneria dwojga samotnych ludzi w kompletnie pustym, cichym, przysypanym śniegiem lesie i w tym wszystkim wymyślanie, jak rozpada się atom, czyli tak naprawdę przybliżanie się do budowy bomby jądrowej. Taka Wigilia 1938 roku gdzieś w Szwecji, opisana przez Włodzimierza Kalickiego. Mija godzina, druga, trzecia, oboje liczą jak w natchnieniu, nieoczekiwanie przypominają się im skomplikowane wzory, współczynniki, hipotezy i teorie. Meitner zauważa, że nowe, lżejsze jądra wskutek odpychania elektrycznego muszą oddalić się od siebie z ogromną prędkością. Razem z Otto Frischem odkrywają, że w trakcie rozpadu jądra uranu wydziela się gigantyczna ilość energii. W wigilijne popołudnie na pniaku w lesie pod Göteborgiem powstaje spójna koncepcja rozszczepienia jądra uranu. Między ośnieżonymi koronami drzew zaczyna szarzeć. Zrobiło się późno. Meitner i Frisch wracają do Kungälv na Wigilię do rodziny Bergiusów. Włodzimierz Kalicki, Zdarzyło się. michał.nogaś@polskieradio.pl. A do 11 na naszej antenie z płyty New Adventures in Hi-Fi. R.E.M. Leaf. Za 7 minut 11. That's what keeps me.